Narinig mo pa ang puso ko, ang pagtibok ay di ordinaryo. Kung alam mo lang ang tunay na pakiramdam, di sana'y nagsimula na ang istorya. Pero di, hindi mo alam ang nasa isip ko. Ayoko na matuluyan ka ilito. Dapat na bang ipaalam ito? Ang tunay kong pagtingin sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo, di papatalo. Kung okay lang naman, pwede bang ikaw na lang ang bubuo sa buhay kong ito? Kung pwede lang, ako na lang sa'yo. Sa'yo ay sadyang di nagbago kung sana lang alam mo. Pero di, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Baka naman tuluyan kang lumayo. Sana na may paniwala mo. Ito ay pagtingin totoo. Kung pwede lang naman, kung pwede lang pagbigyan pag-ibig ko sa'yo, di papatalo. Kung okay lang, ikaw na lang ang bubuo sa buhay kong ito. Kung pwede lang, ako na lang sa'yo. Ipilit ko man paikutin ng buwan. Kung puso mo'y di kong ibo, ba't ko pa susundan? Isipin mo na lang, may isang nagmamahal sa'yo at ito'y ako. Kung pwede lang naman, kung pwede lang pagbigyan pag-ibig ko sa'yo, di papatalo. Kung okay lang naman, pwede bang ikaw na lang ang bubuo sa buhay kong ito? Kung pwede lang, sa'yo na lang ako.